primăvăstă. Vitei de vii, niște mătroani, de imare din pătru geam. Lănau de băi, șaran gezi, colau de căină o aști. دژین به آرامی و دلخوشی دل نوایی و خوشاویستی یوکن هی هاوریان هی هاوریان به هز ما فرز ددین و هرشی دو جرمنان یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همونانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا اخوا حالا تا دستا اخوا راستی ما بستا ایده جبی اشتی منوان نئی باریزی مطلو جان چه نو داره که یا ها هیا ده چه زور بطن ده حیف با میمونه چی وقت تو بی اما کاری شیری ها ساساکی من بگو من بو هشت زورد ما با فیر بونی هنری خوش هر نوالا قطب خانه کوگا تو کوی که زیان بخشی اما صرفتاری که ناشرینه شو پولش تالا مشق کردنی شیری او میمونه چنکو هموش تیگ ده بعد کشی کس نداد دمیستن ها عقلی بکم هر اوان دو تن ها بلا مگر شتی ده ایک بری ده بی بدش بلا بسه وازم قصانه بینا من دیز نیم اگر ما مستای سپی جینو قصانه بی هر ایست لقطاب خارد درم نکات نکی قصد که شیری بلا ما مستای سپی بدوی تو داده گرا یوت لیا ها ما مستا ای ماموستای سپی، لیم گره باوتی دوباره بکم اوا اگر پشتیوان من لیم کهی، لیم زنگ خویناویا هرچی دواب کنی باوتی زیبازی دکین، ناو نشانی سرکدشت بدهی من به یه جوریگ نام او یارمتی خوین ریجانی وک ایوه بدم خلق ده کجم با اوی بگم با آمانز پوچلکانتان برو ها بله بکاوا مادم تو نیازی ما تیگیشتی، نه لیم لیم جیانه بشیشت بله بنفرت بی ماموستا ماموستا ماموستا تو تکل مبا او چه یا او هنزو هاتوری لقطاب خانه ایگای نینجا او بهمور ایگای اگ بدوای سروت و سامان و دسلات داده گرد بلا بسرکتو نابید وزبا ناوی ایگا لسر تایف سری والا دنگ داداتوا بلا بیوی کوملگای کوگا ناو تن لیزیگ نیا او هنری ماری کتابخانه ایگای و برهوستی نکم با هنری بای کتابخانه کوگا با جوانه همو زمانه پردون Mm-hmm. چی لێ دەکەم سانسۆکی تۆزێ چاوەڕوان بە لەژێر دەست بڕزگاری نابێ هۆپا هيد هلا يكني برا كردن وانت ها ها قراي ابو ياري ايها استعد اي بيني ايها واتسيرو ايدا ها ها ها ها دوت سن ياريج بسودة داري برمو نستاش او ياريا بگرم بلا بلی من من بوی سرکوم هم فیلش خراب بکار دینم من آفه کنون مدرسه ایگا بوستا بوستا ساسوکی مناله کلا سارا انت چون به توی تاتا کریم ساساکی هرچند لجر مشقی به هستا لغمه بکانی نینجاد که چی ساساکی هر منالو هرست دینی بگردامی لو ساساکی هر کسی که آسایی بوه نده بوه بیشه هیچ دیانی که جیپیه نگشتوه من زود تاک مشقیم کردوه ماموتا ایسا کاتی او حاتو برو انا مکم بدهیتی چی دلی؟ تو لخوبایی فیوستت با دو سالی تیره لمشق بو با دو سینانی بروانامه ها؟ من زور ناراحتم ها؟ تی ناراحتی کردوی؟ ماموستا؟ زیر کن، اوی اما از تیره گروکا، رنگیشی سیره زنگی ناخو ها؟ زنگ كواتا يا باند بيه بدوبا زنگ زنگ كواتا الحميان لنا ودبام يا يا يا يا صدعن لوان دا كجم بات بات بات سي عندكم ها ها من دتوانا موشتر كوانيا ماموستا وانيا توجياني ساسوکی من چند ساله فیلی هنری خوشحادنه و خوگورانم نکردوی تاکو خلچی پی بکشی و آزاریم بدهی نخیر من او فیر نکردوی هرگز فیرم نکردوی شیری شیری تکار لیده کم یتیم ده من رقم لیتا شیری بایستا بایستا من چیم کرد استاد ازانم هنری منجا بکار بیم بودینی خلق بلام この世で一番愛する人の幸せ笑顔守るためだから منبرگه همش تکم کرد با اوی به هزم و نه تانم برام گورا پانی زنگ با اوی هزی خون تاقیب کم اوا اگر تنها بود داری چش بید هر دبی حول بدم زرده به خوب لبتا رزگار بکم وستا سیک سیک سیک سیک سیک سیک سیک ورشتی چه خوش پی بود ورن زیگ با او ورن پتا کم بسینا با دي موكا شاسكي هالهات ليقري ما بروا ليقري بابا تاوي خوينا خوشي كاني جنگ ببيني كبزاي بيس كزداناتوا شاسكي كورا بمبا بقورا باني جنگ ديزو كان نزيك بابا لو ازي عتر دي هيش دا سلام بورا من هلا بوم شي تبيني بتوابي زنك زنك لزكي كارا شي وابزانم نبما زنقاور باشتر جد زودري تو مشقم كرتاب ما باشترين زنقاور بلا من نامي خلقاني تربكو جم ماموستا ساسوكي لكو تايي تيغ ايشتي واو هل بيستشد روحي رازقوية بو فيربوني خطاب خاني كوغا بلا ماموستا بدوام كوا سانسوكي سيركا امنو ساوا بيك هاتوها لآمان زنهيني كاني كوغا بلام قورم من هشتا مشكم طعون ابوا زيقالا وجلو آتا دانيم بلام تو خوان دليكي قورو باكي ام دلا باكي داد كاد بزنگاور لكو تايدا ام سيادة بريو خريشي مشقي خود بلاو نركاني دارو آقرو خورو آسونو او انزا ام نامي ببو برو بولاي سر كنتا سنادة لكوشتي ويك ليادت نتسي اما نامكيا سر کرده سناده؟ زور سپاس ماموستا اگر نری خود فزور مخوی سلام رزم هی بو دایکت زور سپاس مالاوا مالاوا شیری ای هاور دنگ ای هاور دنگ دنگ لچوی لکوشتی یویگا سر کرده سناده کوشتی او بله بله بطاوی هزکانی کاوال همولا یک جمعروی کوشککی انده او به انیش خوین تاو که اشنو دید ای هاور دنگ دنگ سر کرده کاوا سپاس بو خوال سر گرانوی ساسوکی تکات لیده کم دی پاریزی ویارمتی بدهی دەمەوێت شتێکت پێ بڵێم کوڕم گوێ بگرە باوکت بەهۆی بەشداریکردنی لە جەنگیانی لەزدا هێشتا تۆ بچووکی زۆر بچووکی هیچێک بوو لە جەنگاورانی سامورای بەڵام زۆر ڕقی لە توندوتیژی و کوشتن بوو بەڵام ڕۆژێک لە ڕۆژان پیاوەکەم دەیویست تۆ گەورە بی و بەهێز بی و بەتوانا دڵسۆز بیت ماکوم بەهۆی جەنگ مرد دە ساڵ تێپەڕی ئەوە جەنگێکی تر سەر هەڵدەدا کوراکان، نامەوێ تۆش لە دەست بدەم، تەنها تۆم ماوە کەسم نییە جگە لە تۆ خەمت نەبێ دایکە، هەوڵ دەدەم بەهۆی ئەو هونەرانەی کە فێری بووم زەنگ ڕوو نەدات دڵنیا بە فێر بووم کە دەکوت و خواردنی خۆش دروست ناکات عافیتت بێڕاڵا گوێم لێبوو سەرکردە فیودا بە کاتێکی نالەباردا تێدەپەڕی سەرکردە سەنادا لە سامورای ئەگەر هێزەکانی ئەوە هێرش بکەنە سەر بەرگری دەکا ساسۆکی با قسە و قسەڵۆ کاریگەر نەبن لەسەرت بۆ خۆت ناچی و بزانی چی هەیە ڕازەکێ من لە جەنگاوەرانی نینجا نیم ئەگەر ئەمە داوای مامۆستای سپیە کەواتە شتێکی تیایە راز دەکەی دەچم سەیرێک دەکەم گوشک که بطاعتی گمارو دراو بعد زیادر نزدیک بماوا سر بازکان آگه دار بن سخورکانی دجمن لهمون شوینه کن زور آگه دار بن باره کنه باره باره باشه دستی سیا دمه سرکده ببینم سرکده کاری هی نه ببتی باشه امنات خود کم داده بگرن آگه ماله کراوه راستا واره بم کراوه را من زابوزا باری اصلیرم وره بم گره گذب توانی جیلا اوپا من جا بجا بارم ایزی من بقا دیلی سیاست کس هیا روست بوام کواتا بم گره دست جیلی کرد دبی جانی خواهم بخوای نمترسی ولی پناهی ام کوسکا دبی تیز دوز ممکن عدد میلیونه چیز بین بله منیش دگلی من رازین بم بریارا گورم من لپیش و هر امیان ببم باز جو بگرن به این درگه کوسکا دا کهی نواو دا ایدین دست زمنان برو بکا و بله ایمه بریار من داو شر نکین همه شر مزاری بو ایمه من ناتوانم جیانی پیوانم بخم مدرسی لپی ناوی ام کوشکا تیگریشتی واش نازانم آزایتش تانیا لسر کردن دابیت رازکی آه هبا من ساسوکیم دجمنیم ساسوکی بله من زور رام لقصکانی توبو لی سوابوی چگر پیوانی خوتم بزانه فرمو آه لما مستای سپیوه یا بگران ای رز داگران اوه توی لم رو بویم با برادر اوه توقف که این جمبو زارشتر پیلم نه ناکای بس نه ساسو که ایک چکل ایما بلام گوری ممو کاری خرابی ایما هیز من برامر به هزار پیاو ها کنی چه خوش دیاری نیادت خراب نبی کنی دایلی دادم دوی آماده من بودانی کوشک با دزمیان هرستا واب زنم بخط یاوارم دابه نه نوی جانی بکن کواتا سر کودشتر بداز نه اینم ای چی درباره او مالای وادت دابو پیم بیدنه مالاقی فرموش پاداشت کرد هز دکم سنادو دو بیت مایی در دسری بو ایما منش وایت دکم دبیل نایب بم بودو زخای سنادا بزاره زیبه تا دیرم بیشوه بیشوه اما تنظر یاری اکس سیر کم دی ازاری سیفان ور بگرن دی ایلاغو ایسا خونه رو سخینه کوگاه تن پیپشن دادم سیری خونه ری کوگاه کن تو زور زیرکی ساسوکی ساسوکی ایت بزانی کوگا تولا بسبرا اما بزبرا بله ای ساد صدکانی ایگا نینجا لدوهان دبن تا دهن بنا دوزخ اما دبن